Publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kijów pożyczył od Londynu 2,5 miliarda euro. Umowę podpisali ministrowie finansów Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Incydent w Białym Domu z udziałem prezydenta Ukrainy był prowokacją, tak mówią rosyjscy komentatorzy. Watykan podał informację o stanie zdrowia papieża. Jest on w stanie stabilnym. Londyn i Kijów zawarły umowę dotyczącą pożyczki o wartości ponad 2,5 miliarda euro na wsparcie zdolności obronnych Ukrainy. Władze Wielkiej Brytanii nazwały to porozumienie znakiem ich dalszej niezachwianej pomocy dla ukraińskiego narodu. Dokument zdalnie podpisali ministrowie finansów obu krajów. W tym samym czasie w Londynie trwała na Downing Street rozmowa brytyjskiego premiera Keira Starmera z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pożyczka, którą Ukraina zaciągnęła w Zjednoczonym Królestwie, ma być spłacona z zablokowanych aktywów rosyjskich. Jutro w Londynie odbędzie się nieformalny szczyt w sprawie Ukrainy. Spotkanie kilkunastu europejskich przywódców będzie poświęcone kwestiom bezpieczeństwa i obronności. Wiadomo też, że dołączy do nich premier Kanady Justin Trudeau. Rosyjscy komentatorzy niezależni są zdania, że incydent w Białym Domu z udziałem prezydenta Ukrainy był prowokacją. Wskazują na administrację Donalda Trumpa i oceniają zdarzenie jako katastrofę trumpowskiej polityki międzynarodowej. Rosyjski prawnik opozycyjny Mark Fejgin nie wykluczył w rozmowie z ukraińskimi dziennikarzami, że Ukraina, pozbawiona odpowiedniego wsparcia wojskowego, może wycofać się z porozumienia o rezygnacji z broni jądrowej i ogłosić się jądrowym mocarstwem. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Władimir Osieczkin z projektu Głagunet stwierdził, że świat zapamięta waszyngtoński incydent jako zdarzenie podłe i bezprecedensowe. To hańba i na zawsze zapisze się w historii. Na tym tle prezydent niewielkiego, ociekającego krwią kraju wyglądał jak polityczny gigant. I odwrotnie, Donald Trump po tej scenie przejdzie do historii jako polityczny karzeł. Krytyczny wobec Wołodymyra Zełenskiego jest były minister spraw zagranicznych Rosji, opozycjonista Andrzej Kozyriow. W jego ocenie ukraiński przywódca, jadąc do Waszyngtonu w sytuacji, gdy był atakowany przez Donalda Trumpa, powinien być lepiej zorientowany w miejscowych zwyczajach, bardziej odporny na słowne zaczepki i gotowy milczeć dla dobra sprawy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Watykańskie biuro prasowe podało wieczorem nowy komunikat o stanie zdrowia papieża. Jak przekazano, jest on w stanie stabilnym. W biuletynie podano, że w godzinach porannych papież poddany został zabiegom fizjoterapii oddechowej, podczas których aktywnie współdziałał z terapeutą. Zastosowana wentylacja mechaniczna na zmianę z terapią tlenową przyniosła oczekiwane skutki. Papież nie ma gorączki, a niepodwyższone wartości białych krwinek wskazują na brak stanów zapalnych. Wskaźniki pracy układu krążenia utrzymują się w normie. Papież odżywia się regularnie, nie zaobserwowano nowych duszności. Jak informuje Watykan, Franciszek jest całkowicie przytomny i ma pełny kontakt z otaczającą go rzeczywistością. W godzinach popołudniowych przyjął komunię świętą i wiele czasu poświęcił modlitwie. Mimo ustabilizowanego stanu zdrowia papieża, lekarze nadal powstrzymują się od formułowania dalszej prognozy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ceremonia wręczenia Oscarów tuż. Amerykańskie nagrody filmowe zostaną rozdane po raz 97 w Hollywood. Ceremonia przez wiele lat praktycznie się nie zmieniała. Zdaniem wielu widzów stała się nudna i w tym należy upatrywać przyczyn spadku oglądalności. Koszt ceremonii rozdania Oscarów w Hollywood to około 60 milionów dolarów. Natomiast średni koszt ubioru gwiazd, które pojawiają się na czerwonym dywanie, wynosi 1,5 miliona dolarów. Ceremonia odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o 1 czasu polskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Lech Poznań umocnił się na pozycji lidera piłkarskiej Ekstraklasy. W meczu 23. kolejki pokonał 3-0 w Szczecinie Pogoń. 2 gole z haka i jedno trafienie. Piękne Joela Pereiry z połowy boiska. Radosław Murawski chwalił kolegę z drużyny rodem z Portugalii. że akurat ma takie dość niekonwencjonalne, często w treningu różne próbuje sytuacje, strzały, wrzutki i tą nogę ma ułożoną, każdy go zna już na tyle, go poznaliście, że wie, że ma tą magię w tej nodze i no fantastyczne, cieszę się bardzo, bo to też dla niego ważna bramka, ważny moment i mam nadzieję, że to będzie bramka kolejki, a być może nawet sezonu. Wygrane po 1-0 dzisiaj Korony Kielce ze Stalą Mielec i Piasta Gliwice z Zagłębiem Lubin. W ligach zagranicznych we Włoszech 1-1 lidera z wiceliderem, czyli Interu w Neapolu z Napoli, pół godziny Piotra Zielińskiego. W Hiszpanii wpadka Realu Madryt i porażka 1-2 z Betisem. Wygrało Atletico 1-0 z Bilbao i awansuje na drugie miejsce kosztem właśnie królewskich. W skokach narciarskich na Mistrzostwach Świata w Trondheim w drużynówce skakały panie. Polki odpadły w pierwszej serii, złote medale dla Norweżek. Wieczorem odbyły się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu indywidualnego. Awansowało 5 naszych. Wąsek zniszczył kubacki wolny Żyła. Początek o 17:00. Co jeszcze w sportach zimowych? W Krynicy ostatni akcent Pucharu Świata w snowboardzie i 8 miejsce Aleksandry Król-Walas w slalomie równoległym. Polka o podium powalczy jutro. Ostatnie zawody Pucharu Świata także w łyżwiarstwie szybkim. Władimir Semiruni zajął 4 miejsce w wyścigu na 5000 metrów. Na 1000 Marek Kania był 12, a Damian Żurek 13. W narciarstwie alpejskim w Pucharze Świata w Kranskiej Górze slalom gigant wygrał Norweg Henrik Kristoffersen, a w Norwegii zjazd kobiet wygrała Niemka Emma Eicher. W generalkach prowadzą Szwajcar Odermatt i Włoszka Brignone. W siatkówce w Plusklidze wygrane lidera Jastrzębskiego Węgla Bogdanki Luk Lublin i Asseco Resowi u pań Grot Budowlanych Łódź i Stali Mielec. I jeszcze tenis i wygrana Greka Tsitsipasa w Dubaju w finale pokonał w 2 setach Kanadyjczyka Ožeria Aliassima. W niedzielę słabe opady deszczu, na wschodzie i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. Na termometrach będzie od 2 stopni na południu i wschodzie do 7 na zachodzie. W nocy na wschodzie i południu miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w drugiej połowie nocy także śniegu. Na termometrach zobaczymy od minus 3 w rejonach podgórskich, przez minus 2 na Podlasiu do plus 2 na wybrzeżu. Autopromocja. Ich najnowsze wydawnictwo ma ledwie kilka dni, a my trochę powspominamy. Jeden z najlepiej znanych za granicą polskich zespołów prawie równo 7 lat temu zagrał rewelacyjny koncert w Trójce. Chciałbym Państwu przedstawić Tomek, Wojtek, Rafał i Grzegorz. Trupa, trupa! Przypomnijmy ten występ w niedzielę. Trupa, trupa w Trójce. Tuż po 19:00. Zapraszam, Piotr Metz. Dziękujemy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut prawie już po godzinie 23:00. Gosia Jakubowska, realizujący Michał Jakubik. Mówimy dobry wieczór. W tym składzie jesteśmy do północy. N3. Not my friend. Zaczynamy od jednej z najbardziej charyzmatycznych i charakternych postaci na brytyjskiej scenie, laureatki Nagrody Mercury 2021 i artystki, której twórczość nie ogranicza się jedynie do jednego gatunku. Uwielbiam Little Sims właśnie za jej wyrazisty styl, podążanie za tym, co w jej duszy gra, a jej najnowszy album Lotus ukaże się już 9 maja i utwór Flute, od którego rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, jest właśnie jego zapowiedzią. Czas kwitnięcia z Lotosem jeszcze nadejdzie, a dzisiaj zgodnie z zapowiedziami z mediów społecznościowych spotkanie z duetem Kiasmos. Zanim jednak, to jeszcze przy kobiecych wokalach pozostaniemy. Kielo Kisz powraca z mocnym w brzmieniu i mocnym w przekazie singlem Reprogram. I would feel better with my finance and some silence. Frankly, I'm just going through the motions. So skilled at harnessing all my emotions. Part of the whimsy in me, die with Justin. You see, all of me is so confusing. Yeah, I am anxious and avoidant. Hear that is the worst one, but hey, I have my moments. Just like a different kind of program. It's just reprogram. Every time I think I wanna do is waiting for the second movement. Every time I think I wanna try, think I wanna try. Every time I think I wanna do is waiting for the second movement. Every time I think I wanna try, think I wanna try. How could I let it go there? So cool with my intention. I only want when I want. Can't say I pay the nicest. Unless you share my vision. Caught in a cataclysm. Don't think I'm a good person. No matter how I work it. Stumble through how pure. How pure are my intentions? Or do I really want it? Like the paycheck or the credit? Wearing contrast. Draped in color. Then in grayscale. And then worry about the details. Then the insights come a fable. And then what's real? And then what's real? And then what's real? And then what's real? And then what's real? And then what's real? And then what's real? And then what's real? And then what's real? And then what's real? Sentadito todo el día, en el barrio me han dicho que así toda la vida. Cuando conocí me dijo yo su señor nada. Mucho gusto señor, yo soy el hijo de mañana. Si no funciona, no me diga que funciona. Si no funciona, no me diga que funciona. Si no funciona, no me diga que funciona. Si no funciona, no me diga que funciona. Sentadito todo el día. En el barrio me han dicho que así toda la vida. Cuando conocí me dijo yo soy señor nada. Mucho gusto señor, yo soy el hijo de mañana. Si no funciona no me digo. No me diga que funciona. Nicholas Jarry i Dave Harrington połączyli ponownie siły, by stworzyć kolejny rozdział w twórczości Darkside, swojego zespołu, który został zapoczątkowany już dobre kilka lat temu, a album zatytułowany Nothing jest pełen pomysłów, jakie powstawały od początku istnienia właśnie tego duetu. Polecam cały ten album, bo rzadko kiedy mamy szansę spotkać się z albumem, w którym łączą się tak skrajne dwie indywidualności i wyróżniają się właśnie w tym duecie, mimo że to wszystko brzmi jakoś spójnie i wydawałoby się, że gitara Dave'a Harringtona i te instrumenty żywe, z których korzysta ten duet, razem z tą twórczością elektroniczną Nicholasa Jarra, są spojone w jedno, a jednak mimo wszystko można usłyszeć tutaj partie, które prawdopodobnie wymyślił Nicholas Jarr albo które wymyślił Dave Harrington. Polecam cały ten album. Nothing dostępny już jest we wszystkich kanałach streamingowych. A już za chwilę pojawi się inny duet, który zaznacza, że największą siłą muzyki instrumentalnej jest to, że każdy czuje i interpretuje ją zupełnie inaczej. Taki atmos w utworze Flown z najnowszej płyty Two, która ukazała się w tamtym roku. Islandzki duet, czyli Olafur Arnalds i Janus Rasmussen właśnie są w trasie koncertowej i przylecieli w czwartek do Polski, by zagrać w warszawskiej progresji i nie mogłam przegapić tej okazji. Zaprosiłam do rozmowy na temat ich drugiego albumu. Olafur, czy pracując nad drugim albumem mieliście potrzebę powrotu do początku, do tych pierwszych kroków, które stawialiście przy debiutanckiej płycie? Mieliśmy kilka prób powrotu do początku, a to dlatego, że było to dla nas ważne, aby wrócić z tym samym uczuciem, co przy debiutanckiej płycie. Ale to wymagało czasu, a my musieliśmy się do tego odpowiednio przygotować. Tak, próbowaliśmy wrócić do wspólnego tworzenia z 4 razy. W końcu jakoś się nam udało i gdy zaczęliśmy wspólnie grać, czuliśmy, że powstanie z tego nowy album. Wspólne tworzenie oprócz tego, że jest naszą pracą, jest też naszym hobby, więc mieliśmy kilka sesji, które zdecydowanie traktowaliśmy jako zabawę. Czasami ludzie wywierają na siebie zbyt dużą presję podczas pisania muzyki, a my przy tworzeniu tego albumu staraliśmy się działać w zgodzie ze sobą i się nie spieszyć. Utwór Bound jest najstarszą piosenką na albumie. Pochodzi z 2017 roku, więc została napisana zaraz po epce Blurred. Niektóre piosenki pochodzą z sesji nagrywanych w 2020 i 2021 roku. Lubimy do nich wracać. Podczas tworzenia drugiej płyty wracaliśmy do tych sesji. To świetna zabawa, dlatego może wpłynęło to na ostateczne brzmienie. Po prostu czuć, że dobrze się bawimy, ale nie podchodzimy do tego zbyt emocjonalnie. Najczęściej zdarza nam się słuchać naszej muzyki po ukończeniu pracy nad albumem, podczas trasy, kiedy musimy je grać co wieczór. Poza tym tak naprawdę nie mamy potrzeby ich słuchania na co dzień, przynajmniej w wersji studyjnej. Szczerze mówiąc, album jest zarówno jasny, jak i mroczny. Kończy się dość mroczną nutą, czyli utworem Squared. Nie sądzę, by wszystkie utwory były jasne, ale część z nich została napisana na Bali, co może przełożyć się na te lżejsze i delikatniejsze momenty. Na pewno tworzenie na Bali jest nowym doświadczeniem, które różni się od komponowania na Islandii. A czy podróż na Bali była niezbędna do stworzenia tego albumu? To był dobry sposób na rozpoczęcie wszystkiego od nowa, wypróbowanie i bycie w innej sytuacji niż zazwyczaj. Myślę, że nie było to konieczne, ale czasami dobrze jest się wyrwać z przyzwyczajeń i zrobić coś inaczej niż zwykle. Jeśli zmieniasz metody pracy lub zmieniasz środowisko, to przekłada się to na efekt końcowy, a cały ten proces może być inspirujący i przyjemny. Stworzyliśmy tam z 4, może 5 utworów, więc na pewno można usłyszeć wpływy tamtego miejsca w niektórych momentach na płycie. To był brakujący element układanki, który zapoczątkował pracę nad albumem. To na koniec powiedzmy, jak wpłynęło na was te 10 lat przerwy? Czy coś się zmieniło, a może jednak nic? Myślę, że głównie zmieniły się nasze inspiracje. W ciągu tych 10 lat zrobiliśmy tak wiele projektów, że czujemy się, jakbyśmy ponownie debiutowali jako Chiasmos. Co prawda mamy już doświadczenie i nie jesteśmy zupełnie nowi na scenie, co ma swoją dobrą i złą stronę, ale wydaje mi się, że ten album jest nieco dojrzalszy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Takimi słowami zakończyliśmy rozmowę z Chiasmos z warszawskiej progresji. To właśnie w czwartek panowie zagrali ponownie w Polsce, ale ten, kto nie widział jeszcze duetu Chiasmos, to myślę, że niejednokrotnie będzie miał jeszcze okazję, ponieważ duet często powraca do Polski. Ale na tych koncertach pojawia się jeszcze jeden utwór, utwór chyba taki markowy dla Chiasmos, Lupt, który teraz również w trójce się pojawia. Jak pomyślałam, że dzisiejszymi gośćmi audycji N3 będzie duet Kiasmos, to nie mogło zabraknąć również Johna Hopkinsa, do którego swojego czasu islandzki duet był często porównywany. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że to, co jest kluczowe w tworzeniu, to inspirować się, ale nie być w tym wszystkim odtwórczym. A to łączy się z surowym brzmieniem, które proponuje nam Zusing, czyli artysta, który już za chwilę pojawi się w Trójce, a który to pochodzi z Malezji. Jest znany już na całym świecie. W 2017 roku odwiedził Polskę w ramach festiwalu Unsound. I można powiedzieć, że to był taki kluczowy moment w jego karierze. On przyznaje w różnych wywiadach, że zaczął inaczej trochę podchodzić po występie na Unsoundzie do komponowania. Jeden z jego utworów był wykorzystany nawet w filmie Wszystko Wszędzie Naraz, a ja słuchając Face of Electronic, utworu z 2016 roku, który doczekał się realizacji studyjnej, wczoraj właśnie, mam wrażenie, jakbym była na jego secie live, jakby to wszystko było grane na żywo, jednak wszystko jest poukładane i przemyślane. Naprawdę bardzo podoba mi się ten utwór Face of Electronic i bardzo się cieszę, że już teraz możemy się nim cieszyć w każdej dowolnej chwili, a teraz właśnie w Trójce. Yeah. No Sir. Osoba artystyczna, która nie pierwszy raz pojawia się w audycji N3, ale po raz pierwszy z utworem Recite, w którym chyba najbardziej podobają mi się te drum and bassowe sample. A to może dobrze zagrać z bujającym DJ-em Pythonem, który już nam powoli przygrywa, a który to podpisał niedawno kontrakt z jedną z ważniejszych wytwórni reprezentującą scenę elektroniczną, czyli XL Recordings. I jeszcze w tym roku ukaże się jego nowa epka. Gdzieś spotkałam się z określeniem, że nie ma drugiego DJ-a Pythona i to jest 100% prawda. Thank you. słowo w tygodniku muzycznym dzisiaj się rzekło, a więc nie mogło dzisiaj też zabraknąć zespołu BDRMM w ich singlu Lake Disappointment, który zasila ich najnowszy album Microtonic. Jest to zdecydowanie propozycja nie tylko dla fanów elektronicznych brzmień, ale także i dla tych, którzy lubią słuchać Radiohead czy The Cure, bo tam również te gitarowa melancholia się również pojawia. A kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji N3 nowym głosem, którego do tej pory jeszcze na pewno w audycji N3 nie było, czyli Kate Brunot, która wita się z nami utworem Fear is my favorite muse, a raczej życzy dobrej nocy. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, do usłyszenia. Autopromocja. Bam, bam, bam, bam! Nie trafili w waszą jamę. Nic więcej nie ma znaczenia. Arkadiusz Jakubik czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Szczepan Twardoch, nul. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Jak to być może? Jak to może być, że mój wnuk nie mówi normalnie po ukraińsku? Rozumiesz to zdanie, ale nie potrafiłbyś go powtórzyć. Od poniedziałku do czwartku. Około 11:40.